وت کی زان پنسا لون سوتین کی د بندې انسا سوتین کی با اړول مپوسا نزان دی شکی زن سو کی امسا کوم سمن ناچګری Isa.